آیت نمبر 8 سے، یہاں سے اب تھوڑا سا موضوع پلٹ رہا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بڑا کٹھن دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دیجئے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. اس سے آگے کچھ اور آیتیں. یہاں سے ہم نے دیکھا کہ ایک دم موضوع جو ہے وہ آخرت کی طرف پلٹ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ یہ لوگ جو بتوں کی پوجا کے شکار ہو چکے، اسی طرح ایک دوسری خرابی جس کا مکہ والے شکار ہو چکے تھے وہ کیا تھی، کہ عقیدہ آخرت ان کے اندر سے بالکل ختم ہو گیا تھا. وہ بھی یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ مریں گے اور مٹ جائیں گے اور دوبارہ نہیں جئیں گے، اور زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ دیکھو کس نے مر کے دوبارہ آنا ہے، اور ہمارے باپ دادا اور ہمارے بڑے گئے اور وہ نہیں آئے تو ہم نے کہاں آ جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو بتا دو. کیا؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. لفظ نقیرہ اور ناقور ایک ہی روٹ ہے ان کا، نون قاف را. جیسے آج کے دور کا مائک ہے نا، اب دیکھیں کہ میرے سامنے یہ مائک رکھا ہوا ہے، تو میں اگر اس میں بول رہی ہوں تو بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور میں اگر زور سے پھونک ماروں یہ آواز آپ اس کو کئی گنا بھاری کر لیں، تو اسی کو سور کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا آغاز جو ہوگا وہ سور پھونکنے سے ہوگا. اس وقت بھی اسرافیل فرشتہ سور کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، مطلب سور ایسے جیسے بھونپو یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ جو انسان کی آواز کو بڑھاتا ہے، اسی طرح فرشتے کی آواز تو ویسے ہی اتنی اونچی ہوگی، لیکن جب اس کو بھی زور سے کسی ایسے آلے کے ذریعے بولا جائے گا تو اسی آواز کی وجہ سے پھر کانوں کے پردے پھٹیں گے، قیامت کی جو سختیاں شروع ہوں گی اس وقت کا ان کو احساس دلایا گیا کہ آج یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، آج ان کے کان اللہ کی بات کو سننے سے عاجز ہیں، بوجھل رکھتی ہیں ان کو یہ باتیں، ان کا دل نہیں لگتا. لیکن قیامت کے دن ایک ایسی آواز آئے گی جس کو سننے کو یہ مجبور ہوں گے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور یہ دن بہت مشکل دن ہوگا. عسر سے ہے، یعنی قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہوگا. کیوں آسان دن نہیں ہوگا؟ کیونکہ خاص طور پہ کہہ دیا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے تو یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. کیسے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے حکم کو نہیں مانا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اتنی سختی ہوگی. قیامت آنا تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ قیامت آئے گی ہی بدترین لوگوں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اگر آپ کی قرب قیامت کی علامتوں کو دیکھیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں لوگ بالکل اللہ کے نام سے دور ہو جائیں گے. جتنے نیک اور دیندار لوگ ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے پہلے مارتا جائے گا، کیونکہ قیامت کے جو مرحلے ہیں یہ بذات خود ایک عذاب ہے. اس لیے اس وقت صرف وہی لوگ ہوں گے جو واقعی بدترین قسم کے لوگ ہوں گے. نیک لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسی ہلکی سی گلٹی سی جیسے ایک نکلتی ہے بغل میں، اور بالکل ایک سے ایک دوسرا مرتا جائے گا. ہوا ایک چلے گی اور ہوا چھوتے ہی لوگ مرتے جائیں گے. صرف وہ بدترین لوگ رہ جائیں گے جو انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور ان کے اوپر یہ قیامت کی گھڑی آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے سور کی جو آواز ہے وہ شخص سنے گا جو گھوڑے کے لیے کھانا ڈالنے کے لیے جو سامنے ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے نا، باسکٹ یا کوئی ایسی، اس کی لپائی کر رہا ہوگا، اور وہ سب سے پہلے جو سور ہے اس کی آواز سنے گا. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ دو لوگ کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، خریدنے والا خرید رہا ہے، دینے والے نے ابھی کاٹا نہیں پھاڑا نہیں کہ اتنی جلدی قیامت آئے گی. مطلب یہ کہ بالکل ایسے ہی اچانک دن ہوگا، کوئی پہلے سے اس دن خبروں میں نہیں آئے گا، کوئی اخباروں میں نہیں چھپے گا. عموماً آپ دیکھتے ہیں کچھ سالوں کے بعد یہ خبر آ جاتی ہے 2010 میں قیامت آ جائے گی، اب دنیا ختم ہو گئی، یا بس 5 سال اور ہے، کیلنڈر ہی ختم ہو گئے. کسی کو نہیں پتا. اللہ نے یہ وہ علم ہے جو اپنے ہاتھ میں رکھا. سورہ لقمان کی آخری آیت میں بھی مفاتیح الغیب کہہ کر غیب کی کنجیوں میں اس کو شامل کیا کہ قیامت کب آئے گی. کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ تیاری کرو. اور کافروں پہ یہ مشکل اس لیے ہوگا کہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. ایک وہ چوٹ ہوتی ہے جو آپ کو امید ہوتی ہے کہ لگے گی، پھر لگتی ہے، और एक वो होती है जो बिल्कुल अचानक चोट लगती है, अचानक जो होती है उसकी ज्यादा दर्द होती है। क्यों? कि आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते। लोग तो मस्तियों में, तो वो तो मौज और मस्ती कर रहे थे, इतने में क़यामत का धमाका हो गया, उनको अपनी सारी ज़िंदगी के आमाल का मज़ा भुगतना था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि काफ़रों पर ये दिन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आप आज के दौर में किसी नॉन मुस्लिम को देखें, या फिर वो मुसलमान जिसका बस दीन जो है वो इस्लाम ही का नाम है, यानी ज़ाहरी नाम है, तो आप सोचिए कि कितनी तकलीफ़ होती है। कोई शख्स बड़ा मज़े में जा रहा हो, नाचता कूदता उछलता, उसको नहीं पता कि अगले ही चंद लम्हों में उसका क्या हाल होने वाला है। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई और उसके साथ तकलीफ़ की बात हो सकती है, तो उसको उस वक्त वो सारी मस्ती भूल जाएगी। इसी तरह वो लोग जो ज़िंदगी भर अपनी ख्वाहिशों पे जीते हैं, क़यामत के धमाके के साथ उनकी सारी खुशियाँ ख़त्म होंगी। इसके बाद यहाँ से आयत नंबर 11 से लेकर कुछ और आयतों तक, यानी तकरीबन आखिर तक टॉपिक वही चलता है, ये एक ख़ास शख्स के बारे में कुरान पाक में नाम नहीं लिया गया। और ये कुरान पाक की बहुत ही प्यारी बात है कि लोगों के नाम नहीं लेता, शख्सियात के नाम लेकर उनको टाइटलाइज किया जाए और उनके स्कैंडल्स बनाए जाएं और अखबारों में हेडिंग्स दी जाएं और बताया जाए ये मिलिए, ये है अबू जहल, ये है फलां, ये है फलां। कुरान कभी भी ऐसा नहीं करता। और पर्दा रखना, दूसरों की पर्दादारी करना, यही इस्लाम दूसरों को भी सिखाता है। एक शख्स था, यानी इन आयात को अगर समझना चाहें तो इससे पहले थोड़ी सी बात आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सूरत बिल्कुल मक्की दौर के आगाज़ में नाजिल हुई, जैसा कि शुरू की आयतों में हमने देखा। अब ये वो वक्त था कि जब इस्लाम नया नया था, मक्का वालों के लिए तो ये बातें बड़ी अजीब थी ना, कि ये क्या हो गया, बैठे बिठाए एक नया दीन आ गया, हमारे बाप दादा के तौर तरीक़ों को छोड़कर एक दूसरी तरफ आ गए। अब हुआ क्या कि हज का मौसम आ गया, और उस दौर में भी, इवन इस्लाम से पहले भी, लोग हज करते थे, पूरे अरब से लोग मक्का में आते थे। अब इन लोगों को, जो बड़े बड़े सरदार थे वहाँ, उनको एक फिक्र लग गई, और वो क्या हुई कि भाई अब हज के मौके पे तो सारे मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस शहर में आएंगे, और जब ये आएंगे तो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जो चंद साथी हैं, इनको तो मौका मिल जाएगा कि सबको जाके अपनी बात बताएंगे, हमारा ये पैगाम है, हम ये करते हैं। नतीजा क्या होगा कि आपकी दावत जो है वो पूरे अरब में फैल जाएगी। खौफ होता है ना, जो मुखालिफिन होते हैं ना, उनको आपके दोस्तों से ज़्यादा खौफ लगा होता है कि कहीं ये कोई काम ना कर लें। अब यही खौफ उनके अंदर आया, कहा कि अब करें तो क्या करें, अब जो नए आने वाले हैं उनको एक एक को हम पकड़ के रोक तो नहीं सकते। चुनाचे एक मीटिंग हुई, खुलासा बता रही हूँ बात का, वाक्य बहुत तवील है, सीरत में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अबू जाहल भी था और वलीद बिन मुगीरा, इनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सरदार था। कहते हैं कि अल्लाह ने इसको माल भी बहुत दिया था, और अबू जाहल का ये चचा था, इसके 10 या 12 बेटे थे, जवान बेटे थे, दौलत भी थी, माल भी थी, और नौकर चाकर इसके बहुत सारे थे। अब ये उस महफिल में आया, लोग इसकी बड़ी इज्जत करते थे, पूछा भी सुनाओ चचा क्या करें, भतीजे क्या करें, कोई हल सोचो, इस शख्स ने तो हमारी नींद हराम की हुई है, नई नई बातें लेके आ गया, सब लोग आराम से एक ही तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब ये आके हर चीज़ को कह रहा है ये भी गलत ये भी गलत, क्या करें। कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि जो भी लोग आएंगे ना, तो हम ऐसा कह देते हैं कि हमारे शहर में आजकल एक शायर आया हुआ है और ये शायरी करता है, तो लिहाजा तुम इसकी बातें ना सुनना। अब इस शख्स ने जब ये बात सुनी, लोगों की मीटिंग में ये मशवरा सुना, तो सोचा, गौर किया, नहीं, कह रहा नहीं, लोगों को पता है शायर कैसा है, और इनको पता था अल्लाह के नबी शायर नहीं है, लेकिन वही बात है ना, तासुब था। कहा नहीं, वो शायर नहीं है। कहा अच्छा चलो फिर ऐसा कहते हैं, लोगों को कह देंगे ये काहिन है। काहिन वो होते हैं जैसे ज्योतिषी और नजूमी टाइप के लोग, किस्मत का हाल बताते हैं। कहने लगा नहीं, ये वो भी नहीं। यानी मुख्तलिफ चीज़ें लोगों ने अल्लाह के नबी के लिए सोची कि एक बात पे हम सारे जमा हो जाते हैं, हर बंदा जो बाहर से आएगा उसको कह देंगे कि हमारे शहर में ये बंदा आया हुआ, ज़रा मुख्तात रहना, जैसे पहले से नेगेटिव प्रोपेगंडा कर दें ताकि आने वाले केयरफुल हो जाएं और उसकी तरफ ना आए। खैर, सारी बातों के बाद आखिर जिस बात पे लोग जमा हुए वो क्या था कि ये कह देते हैं कि एक जादूगर आया हुआ है, क्योंकि उनको ये पता था कि अल्लाह की नबी की बातों में जादू है, और जो बंदा सुनता है वो बाप दादा के दीन और उन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग होता है। बाद दफ़ा बेटे घर वालों से अलग हो रहे हैं, बीवियां मुसलमान हो रही हैं, तो उन्होंने इस बात पे एका कर लिया कि बस ठीक है, आज के बाद जो भी शख्स आएगा हमारे शहर में उसको ये कहेंगे कि देखो हमारे शहर में एक जादूगर आया हुआ है, बहुत जादू है उसकी बात में, उसकी बात दिल पे बड़ी असर करती है, लिहाजा तुम ना सुनना। ये मीटिंग हुई, इसके बाद इन्होंने मक्का के रास्तों में अपने अपने लोगों को बिठा दिया, कोई किसी कबीले के लोग आते, कोई दूसरी तरफ से आते, कोई तीसरी से आते, और इससे पहले कि वो मक्का में आते ये पहले उसके कानों में डाल देते कि मत ये करो वो ना करो। अब इन्होंने क्या सोचा कि अल्लाह के नबी का रास्ता रोकेंगे, अल्लाह के नबी के इस मिशन को नाकाम करेंगे, लेकिन वो काम जो दोस्तों ने नहीं करना था वो दुश्मनों ने कर दिया। हर कबीले के शख्स को अल्लाह के नबी सल्लम की खबर हो गई। वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। बाज दफा दोस्त वो काम नहीं कर पाते जो अल्लाह दुश्मनों से करा लेता है। बिल्कुल वही कहानी है जो आज के दौर में हो रही है। जितना इस्लाम को फूंकी फूंकों से बुझाना चाहते हैं लोग, उतना इस्लाम फैल रहा है। जितना अल्लाह के नबी के कार्टून बनते हैं, जितना उनको लोग ब्लड डाउन करना चाहते हैं, उतना लोगों को पता चल जाता है कि इस्लाम भी एक कोई दीन है। तो उस दौर में इस शख्स के नाते से और इन सारे लोगों की इन कोशिशों से कि किसी तरह इस शख्स का रास्ता रोको, क्योंकि अगर इसके जरिए ये बात अरब के घर घर पहुंच गई तो हमारा तो सारा निज़ाम ही खत्म हो जाएगा। उन सारी आयात का अल्लाह ताला इन आयतों में तस्करा करते हैं, 7 आयतों को लेके फिर आगे चलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़रनी मुझे छोड़ दीजिए, वमन खलकतु वहीदा और उसको भी छोड़ दीजिए जिसको मैंने अकेला पैदा किया। अकेले पैदा करने से यहाँ क्या मुराद है? इशारा वलीद बिन मुगीरा की तरफ है, यानी ये शख्स आज बहुत बड़ा बन रहा है, अल्लाह के नबी का दुश्मन है, आपके मुकाबले पे आ गया है, लेकिन दर हकीकत ये पैदा तो माँ के पेट से अकेला ही हुआ था ना। पता क्या चला इस बात से कि आज तो ये बहुत माल और दौलत वाला बना बैठा है, लेकिन जब माँ के पेट से आया था तो ना इसके पास माल था और ना बेटा था, ना कोई और थी। और अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में धमकी दे रहे हैं कि इससे निबटने के लिए तो मैं ही अकेला काफी हूँ। ज़रनी का लफ्ज़ क्या है? जैसे कोई बड़े गुस्से में हो और कहे छोड़ो मुझे ज़रा, मैं फलां को मज़ा चखा के आता हूँ। बिल्कुल यही अंदाज है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से निबटने का काम खुद ही कर लेता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो ये काम इंसानों से कराती है। आज भी आप देखिए जब लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, अल्लाह के नबी के खिलाफ बोलते हैं, क्या अल्लाह ताला ये नहीं कर सकता कि जुबान को हुक्म दे के फालिज वाली हो जाओ, उनको बिल्कुल सुध कर दें, मौत आ जाए, शल हो जाए हाथ, वो हाथ खराब हो जाए जो अल्लाह के नबी के लिए कुछ खराबी करते हैं, लेकिन अल्लाह क्यों नहीं करता? मोहलत देता है। अल्लाह ताला मुसलमानों के रवैये देखना चाहता है कि ये ऐसे मामलात को कैसे टैकल करते हैं। तो यहाँ धमकी का अंदाज है कि ज़रनी व मन खलकतु वहीदा, यानी इस शख्स को जो उस वलीद बिन मुगीरा है इसको छोड़ो, मैं इससे खुद ही निबट लूंगा। व जालतु लहू मालम ममदूदा, और देखो इसे लंबा चौड़ा माल तो अता किया मैंने, यानी ये माल कहाँ से लेके आ गया? मेरी अता थी, मेरी दीवी चीज थी। वह बनी न शहूदा, और इसके हाजिर रहने वाले बेटे भी मौजूद हैं, यानी इस शख्स को जितना अल्लाह ने माल दिया उतना ही ज्यादा ये जो है अल्लाह के खिलाफ हो गया। क्या आज भी ऐसा होता है? जितना इंसान के पास माल ज्यादा आता है, ओहदे ज्यादा आते हैं, इज्जत ज्यादा आती है, शोहरत आती है, उतना इंसान बाज दफा सरकश ज्यादा हो जाता है। छोटा इंसान होता है ना तो छोटी छोटी सरकशियां करता है, और बड़ा बनता है, ज्यादा माल मिलता है तो बड़ी सरकशियां शुरू होती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको इतना माल दिया और इसके बावजूद ये अल्लाह ही के नबी के रास्ते में रुकावट बन गया, इसको छोड़ दो मैं इससे खुद ही निपटूंगा। वह महत लहू तमहीदा, और हर तरह से इसके लिए राह हमवार की, यानी इसको इज्जत दी, इसके लिए रियासत कायम की, अल्लाह ने इसको माल दिया, लंबी उम्र दी। सुम यतमा नजीद, फिर भी ये तमा रखता है कि मैं इसको और ज्यादा दूं, यानी इतना कुछ लेने के बावजूद, इतने बेटे दिए, इतना कुछ दिया, शुक्र करने की बजाय, अल्लाह ताला के आगे आजीज मिजाज होने की बजाय ये अब और ज्यादा मांगना चाहता है, और ज्यादा सरकशी करता है। यहाँ अजीद से मुराद नेमतों का, माल और औलाद का ज्यादा लेना भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये है कि सरकशी का बढ़ाना भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा शख्स जो है, जब कभी इसके साथ जन्नत की बात की जाती थी ना तो बड़ी बेनियाजी से कहता था, देखो अगर मुझे यहाँ मिल गया ना तो वहाँ भी मिल जाएगा। आज भी कुछ लोग ये बात कहते हैं, मैंने खुद ये बात लोगों के मुंह से सुनी, कहते छोड़ो जब यहाँ मिल गया तो वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन लोग यहाँ के मिलने और वहाँ के मिलने का फ़र्क नहीं समझते। इस दुनिया में जो नेमत हमको मिली है ना, ये आजमाइश के लिए मिली है, इम्तिहान के लिए मिली है। उस दुनिया में जो मिलेगा ना वो इनाम के तौर पे मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स किसी जगह काम करता है तो कंपनी उसको एक गाड़ी दे देती है कि आप इसको इस्तेमाल करें, आप जॉब पे आए जाएं, हम आपको गाड़ी का खर्चा देते हैं। ये टेस्ट है ना, अब वो उस गाड़ी को इस्तेमाल कैसे करता है? अगर वो शख्स बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाता है और गैस फालतू ज़ाया नहीं करता, ख़यानत नहीं करता, हो सकता है 10 साल तक वो शख्स गाड़ी चला रहा था, जब वो रिटायर होने लगा तो कंपनी कहती, अच्छा आपने तो बहुत अच्छी तरह काम किया, ये पकड़िए अब एक नई गाड़ी की चाबी ले लीजिए, अब आपको हम ये इनाम में दे रहे हैं। बताइए वो पहली गाड़ी जो जॉब के कामों के लिए मिली थी और ये गाड़ी जो एक गिफ्ट के तौर पर मिली है, इन दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली चीज़ कंपनी की थी, उसका गैस उसका पेट्रोल बताना पड़ता है, कुछ हादसा हो जाए तब भी खतरा है। दूसरी गाड़ी उसकी अपनी है, बेच दे रखे ना रखे। इसी से समझ लीजिए कि इस दुनिया में जो हमें नेमतें मिली है ना, वो एक एम्प्लॉय को मिली हुई नेमतों से ज़्यादा नहीं है कि आओ भाई तुम लोग ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करो, देखो कहाँ जाते हो, ये घर रख लो, ये माल ले लो, ये बच्चे ले लो। असल अल्लाह ताला देखता कि तुम करते क्या हो। सूरत मुल्क में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को आजमाइश के लिए बनाया, वो देखता ये कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। तो जो बंदा अल्लाह से माल और चीज़ें लेने के बाद सरकशी में भरने लगे या फरमाबरदारी में भरने की बजाय गलत काम करे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कल मैं इससे बदले भी लूँगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं, नेवर के मानों में, यानी हरगिज़ अब मैं इसको और ज़्यादा नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि इन्नहू कान ली आयातिना अनीदा, ये तो हमारी आयतों से इनाद रखता था, बुग़्ज़ रखता था। यानी अल्लाह ने ज़्यादा देने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो जानबूझकर हक की मुखालफत करता था, को हदों को पार करता था। और क़यामत के बाद जहन्नुम में इसका हाल क्या होगा? सऊरहिकुहु सऊदा, मैं अन करीब इसको सऊद पहाड़ पर चढ़ाऊंगा। यह लफ्ज़ है इरहाक, सऊरहिकु में रहे का से, इसका मानी होता है सख्त चढ़ाई पर चढ़ना। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, तो ऊंचाई पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ असल में ये एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि ऐसे अजाब में इसको मुबतला कर दूंगा कि जिसका बर्दाश्त करना इसके लिए मुमकिन ही ना होगा। लेकिन इसके साथ साथ सऊद के बारे में आता है कि जहन्नुम में एक पहाड़ है, बहुत स्लिपरी है, और जब भी कोई इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ से फिसल फिसल कर वापस आएगा। मुराद ये है कि जो दुनिया में हक के रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा, जो अल्लाह के नबी को सताएगा, फिर उसको अल्लाह ताला वहाँ कभी भी खुशी नहीं दे सकता, वहाँ कभी भी उसको फ़ायदा नहीं होगा। और अब अल्लाह ताला इसके फेस एक्शंस का जिक्र करते हैं कि इन्नहू, बेशक इसने, फक्करा, गौर किया, वक़द्दर, और बात बनाने की कोशिश की। ये जब बातें सुन के लोगों की नाक भूँ चढ़ा रहा था, जैसे खड़ा हो रहा है, चल रहा है, गौर व फिक्र कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसके वो एक्शंस भी नोट कर लिए कि देखो गौर व फिक्र भी किया तो किस बात पे किया कि अल्लाह के नबी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। फ़कुतिला कैफ़ क़द्दर, मारा जाए, मार हो इस पर, कैसी इसने बात बनाई। सुम्मा कुतिला कैफ़ क़द्दर, फिर मारा जाए, कैसे इसने बात की। सुम्मा नज़र, फिर इसने अपने साथियों को देखा। सुम्मा अबस व बसर, फिर इसने पेशानी सुकेड़ी और मुंह बसोरा। पूरे इसके फेस एक्शन है। पूरे कुरान में किसी पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा तबसरा नहीं हुआ जितना इस शख्स पे हुआ। चलने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, तेवरियाँ चढ़ाने का अंदाज़, क्योंकि हक के खिलाफ जब बंदा आता है तो वो जो भी कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको अपने खिलाफ रखता है, अपने दीन के खिलाफ रखता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो कितना मुतकब्बिर था, कितना अकड़ अकड़ के ऐसी बातें करता था। थुम्म अदबर वस्तकबर, फिर उसने पीठ फेरी और तकब्बुर किया। फ़काल इन हाजा इल्ला सिख्र युसर, और कहा कि बस ये तो एक जादू है जो नस्ल दर नस्ल होता गया, यानी जिसका असर है। ये था वो जुमला जिस पे ये मुत्तफिक हुए थे कि अल्लाह के नबी तो जादू कर देते हैं, जो भी इनकी बात सुनता है वो हिप्नाटाइज हो जाता है और उसकी तो अकल ही काम करनी छोड़ देती है और लोग बातों में आ जाते हैं। तो इसने ये इल्ज़ाम अल्लाह के नबी पे लगाया, हालांकि इसको क्या कहना चाहिए था कि अल्लाह का नबी है, इसके पास हक है। सच में जो ताकत होती है वो जादू में भी नहीं होती, लेकिन इसके बरक्स इन्होंने अल्लाह के नबी पर क्या इल्ज़ाम लगाया? इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, ये तो एक इंसान की बातें हैं, ये कुरान की बातें थोड़ी है, ये तो अपनी बातें हैं, इनके अपने ख्याल आते हैं। ये कल भी लोग कहते थे, आज भी कहते हैं। लोग कभी भी दीन की बात को सुने तो दिल ना मानने को करे तो कहते हैं ये मौलवियों की बातें हैं, ये इन्होंने सख्ती की हुई है, ऐसे है वैसे है। तो इसी सोच को यहाँ प्रमोट किया गया। इंजाम क्या है? सउसली ही सकर, अन करीब इसको दाखिल करूँगा सकर में। ये जहन्नुम के नामों में से एक नाम है। कहा वमा अदरा कमा सकर, और तुम क्या जानो कि सकर क्या है। ला तुबकी वला तजर, ना ये जिंदा छोड़ेगी और ना मारेगी। यानी जो एक दफ़ा सकर में दाखिल कर दिया गया, نہ زندہ چھوڑے گی نہ مارے گی، مطلب یہ کہ وہ انسان نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، ایسی حالت خراب ہے کہ اس کو زندہ نہ کہا جائے، لیکن موت نہیں آ رہی کسی انسان کو. آپ بہت زخمی دیکھیں، بہت جلا ہوا دیکھیں، چوٹیں لگی ہوئی ہیں اور چیخ رہے اور آہیں بھر رہے، کھا نہیں سکتا، سارا جسم مشینوں پہ ہے، اس زندگی کو آپ کیا کہیں گے؟ موت سے بری ہے نا. جہنم کے اندر جب لوگ جائیں گے تو ان کے اوپر اتنی تکلیفیں ہوں گی کہ وہ نہ جیتوں میں ہوں گے نہ مرتوں میں ہوں گے. فرمائے لا تبقی ولا تذر، نہ وہ زندہ چھوڑتی ہے نہ مارتی ہے، لواحت للبشر، خال کو جھلس دینے والی ہے. یعنی جب یہ جہنمی وہاں جائیں گے تو ان کی سکن جو ہے وہ اس طرح کھچے گی کہ جس کے بعد ان کو بالکل ہوش نہیں رہے گی. پیچھے بھی سورت نساء میں یہ بات آ چکی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کھالوں کو جلائیں گے، کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کی جگہ دوسری کھال ڈال دیں گے. آج سائنس نے اس چیز کو پروف کیا کہ جلنے کا سارا عذاب جو یہ سکن پہ ہوتا ہے، ایز سون ایز آپ کی سکن جل جاتی ہے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ہڈیوں کو جلانے سے کوئی درد نہیں ہوتی، اندر بھی نہیں درد ہوتی. اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی سزا کو برقرار رکھنے کے لیے جب ان کی ایک کھال جل جائے گی اس کو ریموو کر کے ایک دوسری کھال لے کے آئیں گے، پھر وہ جلے گی، پھر دوسری ہوگی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھالوں کی تبدیلی کا عمل ایک ایک دن میں 70 70 بار ہوگا، اور اس سے بھی زائد جس کا جو عمل ہوگا، تاکہ مسلسل تکلیف سہیں. لواخا، جھلسنے والی، یعنی جیسے اوون کو کھولیں اور ایک دم اس کی آگ آپ کے چہرے پہ پڑ جائے. لل بشر، یعنی یہ کھال اور اسی کے اوپر مان تھا، یہ سب کو جلا کے رکھے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری چیز سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیے کہ جب ہم جہنم کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اٹس اوکے، کوئی بڑی بات نہیں، اس کو کیا کرنا. لیکن آپ سوچیں کہ وہ جہنم جس کا یہاں تذکرہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 69th حصہ ہے، یعنی کل 70 پارٹس کیے جائیں 70، ایک حصہ دنیا میں جہنم کے آگے سے 69 ٹائمز زیادہ ہائی ہوگی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 دفعہ ٹھنڈے پانی سے دھو کے اس آگ کو دنیا میں بھیجا ہے، تبھی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ اصل شکل میں آ جاتی دنیا میں تو کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھاتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص حد تک چولہے کو تیز کر دیتے ہیں تو وہ برتن بھی جل جاتا ہے، روٹی بھی جل جائے گی، توے کے ساتھ چپک جائے گی. اللہ نے اس دنیا کے اندر جو آگ بھیجی ہے اس پہ تو آپ قیاس کر ہی نہیں سکتے اس جہنم کو. اور آپ سوچیں کہ جب لوگ اس میں جلیں گے اور گریں گے تو کتنی تکلیف ہوگی. ہزاروں سال کی جلی ہوئی یہ آگ ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آگ کو جلاؤ، 1000 سال تک آگ جلتی رہی. پھر فرشتوں نے آ کے پوچھا اللہ تعالیٰ کافی ہے؟ کہا نہیں، اور جلاؤ. پھر آئے 1000 سال اور جلانے کے بعد، پہلی دفعہ آئے تھے تو کہا اللہ تعالیٰ اب یہ سرخ ہو چکی ہے، یعنی بالکل فلیمز ہیں، شعلے ہیں. کہا نہیں، اور جلاؤ. پھر 1000 سال کے بعد آئے تو کہا اللہ تعالیٰ اب وہ آگ جو ہے وہ بالکل سفید ہو چکی ہے، دھواں بھر گیا اس میں، اسموکی ہو گئی ہے. کہا نہیں، ابھی اور جلاؤ. کیونکہ دنیا میں جب انسان غلط کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پورے اختیار ہے کہ اس کو روک لے، لیکن نہیں روکتا. تو یہ صبر آخر کہیں تو جانا ہے نا. اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے دنیا میں، کر لو اور کر لو اور کر لو، کل آخر میں پکڑوں گا. جب تیسرے سال پھر 3000 سال پورے ہونے کے بعد فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو جہنم اتنی سیاہ ہو چکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. کہا اب ٹھیک ہے یہ سرکشوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دور سے بھی اس آگ کے پاس نہ لے جائے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن آپ سوچیں، اپنے آپ کو تو بچا لیا، دوسروں کو نہیں بچانا. جب ہم کسی کو کفر پہ دیکھتے ہیں، سرکشی پہ دیکھتے ہیں، نافرمانی پہ دیکھتے ہیں، ہمارا دل کیوں نہیں جلتا؟ اتنے پیارے چہرے آگ میں جائیں گے، اتنا حسن آگ میں جلے گا، ہمارے دل میں کیوں بے چینی نہیں اٹھتی؟ ہم ہائے بائے کرتے ہیں، ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، نہ کیجیے، لیکن آپ ان پہ رحم تو کیجیے. جن لوگوں کے ساتھ صبح و شام انسان اٹھتا ہے، جانور کے پاس بھی آپ اٹھیں گے تو آپ کو اس سے بھی محبت ہوگی. کیا ایسے خوبصورت انسان، ایسے اچھے دل والے انسان کیا جہنم میں جلیں گے؟ اسی لیے پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہیں جلے گا. نہ مجھے کسی کی فکر ہونی چاہیے نہ آپ کو، ہمیں تو اپنی فکر ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم آگ میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ کیا جہنم میں صرف کافر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں میں سے بھی لوگ آگ میں جائیں گے. کون؟ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. اللہ نہ معاف کرے بندے کے گناہ اور اس کے نہیں کرے گا جو خود ہی توبہ نہیں کرتا، جو شعور ہی نہیں رکھتا. اللہ اپنے گناہوں کو تو بندے کے شاید معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کی کمی بیشیاں، کسی انسان کا دل دکھایا، کسی انسان کا حق مارا، کل اگر وہ انسان جا کے وہاں کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں اس کو معاف کرنا، اس کو ڈالیں آگ میں، کیا کریں گے؟ دنیا میں معافیا مانگنے کا وقت ہے، दुनिया में मुहासबे का वक्त है। जितना हम अल्लाह के मामलात में डरते हैं, उतना हमें इंसानों के मामलात में डरना है, क्योंकि अगर एक मौके पे आग में गिर गए तो वो ला तुबकी वला तज़र। सुबह शाम सात सात मरतबा अल्लाह के नबी सल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। फजर और मगरिब की नमाज के बाद के वज़ाइफ में से ये आते हैं कि अल्लाह मुझे आग से बचाना, अल्लाह मुझे आग से बचाना। कहा जो इस तरह मांगेगा, आग भी फिर उससे पनाह मांगेगी कि अल्लाह ताला ये बंदा तो हर वक्त मेरे से दूर भागता है, तो तू मुझे भी इससे दूर कर दे। और इस खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान ये सोचे कि चूंकि मैं मुसलमान हूँ तब मुझे कुछ नहीं होगा, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब जब इस शख्स के सामने जहन्नम का तذکرہ हुआ तो मजाक उड़ाने लगा। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अरे छोड़ें, कैसे होगा, ये तो बस एक ख्याल है, अल्लाह ताला एक रूहानी अजाब देगा, कोई जन्नत नहीं कोई जहन्नम नहीं। कहा नहीं, इस शख्स को भी जब बताया गया कि देखो जहन्नम है, तो इसने मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने मजीद बात बताई, अलैहा तिस अता अशर, हा से मुराद जहन्नम है, यानी इस जहन्नम के ऊपर तो 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, 19। ये कौन है? गार्डमैन, यानी जहन्नम की हिफाजत के लिए, या कोई चला ना जाए कोई बाहर ना आ जाए, 19 फरिश्ते हैं। लेकिन ये 19 का अदद क्या बना? वमा जालना असहाबन नारी इल्ला मलाइकतन वमा जालना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफरू लियस्तयकिन अल्लज़ीना ऊतुल किताब वयस्ताद अल्लज़ीना आमनू ईमाना। हमने दोजख के मुहाफिज फरिश्तों ही को बनाया है, और इनकी तादाद को काफिरों के लिए आजमाइश बना दिया, ताकि अहले किताब को यकीन आ जाए और ईमान वालों का ईमान ज्यादा हो जाए। वला यरताब अल्लज़ीना ऊतुल किताब वल मुमिनून, और न शक में पड़े वो लोग जो किताब दिए गए और ईमान वाले। वली यकूल अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और ताकि वो लोग कहें जिनके दिलों में मरस है। वल काफिरून, और काफिर क्या, कि माज़ा अराद अल्लाह बिहाज़ा मसला, क्या इरादा है अल्लाह का इस मिसाल के जरिए। क्यों अल्लाह ये बात कह रहा है? एक आयत में आप देखिए मुख्तलिफ लोगों के रवैयों की बात हो गई, क्योंकि जब यह आयत नाजिल हुई कि जहन्नम के फरिश्ते जो हैं वो 19 हैं जो उसकी दरवाज़ों पे हैं, तो अबू जहल और दूसरे लोगों ने मजाक उड़ाया। अबू जहल कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम में से हर 10 आदमियों का एक गिरोह एक फरिश्ते के लिए काफ़ी होगा। यानी 10-10 लोग मिलके एक एक फरिश्ते के मुकाबले पे आ जाना। एक शख्स था, कल्दा उसका नाम था, कहने लगा कि तुम सब 2 फरिश्तों को उठा लेना, संभालना, और 17 यानी 17 का मुकाबला मैं कर लूंगा। पहलवान था ये, तो ये आमतौर पर लोगों के एक 17 लोगों के मुकाबले में ये अकेला जीत जाया करता था। तो इसने उसी पे कयास करके कहा कि फिक्र ना करो, मैं निबट लूंगा। आप सोचिए कि इंसानों पे बात करते हुए लोग इस तरह की बात करेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फरिश्तों की ये तादाद काफिरों के लिए आजमाइश बन गई, ईमान वालों का ईमान बढ़ गया, उन्होंने इस चीज़ पे खुशी महसूस की कि अल्लाह ने हमें ये बताया तो ये सच होगा। पता क्या चला कि एक ही बात लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बनती है, और वही बात नुकसान का सबब बनती है। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन यशा, इसी तरह अल्लाह गुमराह करता है भटकाता है जिसको चाहता है। व यहदी मन यशा, और जिसको चाहता है उसको राह दिखाता है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा, और तेरे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता मगर वही। हाँ वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, लेकिन ये बात तो लोगों के लिए एक नसीहत है। क्या? ये दोजख का तذکرہ। इस एक आयत में 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि एक ही बात कुछ लोगों के लिए हिदायत का जरिया और कुछ के लिए गुमराही का सबब कैसे बनती है। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल समझिए कि बारिश एक ही होती है ना, वो बारिश कूड़े के ढेर पे पड़े तो वहां से क्या उठता है? बदबू उठती है ना, बैड स्मेल आती है। और वही बारिश किसी फूलों की क्यारी के ऊपर गिरे तो क्या होता है? खुशबू उठती है ना। इसी तरह जैसे ट्रैश और कूड़ा और करकट है और गंदगी है, कुछ दिल गंदे होते हैं, तासुब वाले, कुफर वाले, नफरत वाले, उन पे कुरान की आयतें पढ़ती हैं ना, तो वो और मजाक उड़ाते हैं। बस इन आयतों को पढ़ के कई लोग कहते होंगे, अरे छोड़ो ये कोई बात नहीं, देखो अब कोई मानने की बात है, इस तरह होगा वैसे होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, नहीं, सच है, हमें और डरना है, हमें आजिज रहना है। तो जिसके दिल से गंदगी उठी वो कूड़े का ढेर है, कुफर, निफाक, शिर्क की गंदगी, लेकिन ईमान वालों से खुशबू आती है। वैसी आयतों को पढ़ के शुक्र करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने इस बात को सुन लिया और पढ़ लिया, इसके नतीजे में हम अब अपने आप को इस आग से बचाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। फिर एक बात जो पीछे बहुत जगह हुई लेकिन कुछ लोग नए भी होते हैं कि अल्लाह ताला खुद ही गुमराह करता है जिसको चाहता है और भटकाता है, तो फिर इंसान का क्या इख्तियार है। तो पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उसी को बहकाता है जो बंदा खुद बहकना चाहता है। इसका ताल्लुक तकदीर के साथ है, और इस मौजू को हमने बहुत तफसील से एक अलग टॉपिक में किया हुआ है कि अल्लाह किसको गुमराह करता है। मिसाल है कि आप सब यहाँ आके बैठे हुए, आप क्यों आए? आप को कोई कल कह दे, बस लोग ये बात करते हैं ना कि देखो गुनाह हम करते हैं तो अल्लाह ही के हुक्म से करते हैं ना, तो फिर हमें गुनाह क्यों होता है, क्यों हमें कल सजा मिलेगी? अल्लाह तो खुद ही कहता है कि मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। तो अगर ये बात हम सच माने तो फिर हमारी नेकियों पे अजर क्यों मिले? आप रोजे रखेंगे ना, इतने लंबे रोजे आएंगे, क्यों रखे? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। आपको सवाब क्यों मिले? जिस तरह हम ये सोचते हैं ना कि हमारे गुनाहों पे या हमारी गलतियों पे हमें गुनाह ना हो, तो फिर ये भी मानना चाहिए कि हमारी नेकियों पे हमें जजा भी ना मिले। होता क्या, हमारे साथ वही होता है जो हम चाहते हैं। आप आज यहाँ क्यों आए, क्यों मौजूद हैं? क्या आपने इरादा किया? अगर आप इरादा ना करते तो क्या आप यहाँ आते? जब तक बंदा किसी काम का इरादा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको तौफीक नहीं देता। हाँ, बाज़ दफ़ा इरादा किया होता है फिर भी बंदा नहीं आ सकता। दो इरादे मिलते हैं तो कोई काम होता है, एक अल्लाह का इरादा और एक बंदे का इरादा। अल्लाह का इरादा और आपका इरादा हुआ, आप आ गए। अल्लाह का इरादा हर एक को यहाँ भेजने का था, यानी यहाँ से मुराद की कुरान सुनने के लिए, समझने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने इरादा नहीं किया या इरादे कमज़ोर थे, वो नहीं आए। तो बहरहाल इस मसले को हम अलग से उस टॉपिक में सुन सकते हैं। यहाँ इतनी बात से जो बात पता चल गई वो यही है कि जहन्नुम कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगली आयतों में और ज़्यादा बात होगी, लेकिन यहाँ तक हम तिलावत सुनेंगे और अपना मुहासबा करेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر